ได้อ่านเรื่องราวของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้เพราะว่าเกิดความผิดปกติในสมองเรื่องราวนี้ก็น่าสนใจอย่างบางคนนี่ตาก็ดีทุกอย่างแต่ว่าอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแต่ก่อนอ่านได้ดีอ่านได้คล่องเสร็จแล้วพอมีปัญหาที่สมองอ่านหนังสือไม่เป็นตัวคืออาจจะเห็นตัวอักษรทุกตัวได้ชัด A B C หรือกอไก่ขอไข่แต่ว่ามันไม่สามารถจะรวมคำได้ไม่สามารถจะรวมอักษรนั้นเป็นคำหรือเป็นประโยคที่จะรู้เรื่องได้หรือบางทีเห็นไม่เป็นตัวตาก็ดีนะแต่ว่าสมองมันไม่แปลให้เป็นตัวอักษรที่เข้าใจได้ที่เรียกว่าสัญญามันเสียไปก็ได้เนี่ยสัญญาไม่เที่ยงสัญญาไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าเวลาเขียนได้นะเขียนได้แต่อ่านไม่ได้ก็แปลกดีเหมือนกันอ่านตัวหนังสืออ่านไม่เป็นภาษาเลยแต่เขียนนี่เขียนได้ยังเขียนได้ปกติเหมือนเดิมแต่เขียนเสร็จแล้วจะมาอ่านนี่อ่านไม่ได้อ่านที่ตัวเองเขียนไม่ได้มันก็แปลกดีตอนหลังก็มีคนที่เขาพยายามที่จะหาวิธีที่จะอ่านให้ได้แล้วเขาก็พบว่าอย่างเช่นถ้ามีตัวหนังสือขึ้นมาแล้วก็เอามือเนี่ยเขียนตัวอักษรนั้นเอามือหรือว่าเอานิ้วขยื่นขยับตามตัวอักษรนั้นเหมือนกับเขียนตัวอักษรนั้นคล้ายๆกับตอนที่เราเป็นเด็กอนุบาลแล้วก็เขียนกอไก่ขอไข่ด้วยการเขียนทับลงไปตามหมึกนั่นนะตามตัวอักษรนั้นปรากฏว่าอ่านออกนะพอเอามือเอานิ้วขยื่นตามตัวอักษรกอไก่ขอไข่ A B C มันก็จะอ่านออกขึ้นมาคือตาเนี่ยมันไม่ทำงานแล้วไม่สามารถที่จะรู้ภาษาได้ด้วยตาแต่มาสามารถจะรู้ภาษาได้ด้วยการที่ขยื่นขยับมือตามตัวอักษรนั้นตอนหลังใช้มือนี่มันก็เมื่อยก็ใช้ลิ้นเอาใช้ลิ้นขยื่นขยับกระดกตามตัวอักษรเช่นเห็นเป็นภาพใหญ่ๆเป็นป้ายโฆษณามีตัวหนังสืออ่านว่าอะไรนะก็ใช้ลิ้นเนี่ยกระดกลิ้นตามตัวอักษรลิ้นเรานี่มันก็พอจะเคลื่อนได้เขาก็ทำจนชำนาญนะอ่านหนังสือได้ด้วยลิ้นอันนี้ก็ถ้าพูดง่ายๆเป็นเพราะว่าไอ้ความจำของคนเรามันก็อยู่ในประสาทส่วนกล้ามเนื้อด้วยความจำมันมีอยู่ในหลายส่วนของร่างกายอย่างคนที่ขับรถจนชำนาญเนี่ยมือไม้ขานี่มันขยับเองเหมือนว่ามันมีความจำของมันอยู่นักฟุตบอลนักกีฬาที่ทำอะไรชำนิชำนาญเนี่ยโดยที่แทบไม่ต้องคิดเลย ก็เพราะว่ามันก็มีความจำอยู่นั้นละในนั้นละมันทำงานแบบอัตโนมัติแต่เรื่องที่คนที่สามารถจะอ่านหนังสือได้ด้วยลิ้นหรือว่าใช้มือขยี้ขยับไปตามตัวอักษรนี่มันก็แปลกดีแต่มันมีแปลกอีกมากมายคนตาบอดแต่ว่าสามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ชนอะไรเลยบางทีเดินตามท้องถนนเป็นคนปกตินี่แล้วเขารู้ได้ไงว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเขาก็ฟังเสียงเอาฟังเสียงก็สังเกตได้ว่าเสียงของสิ่งต่างๆในที่โล่งกับเวลามีสิ่งของเช่นรถหรือเสาเนี่ยมันบังอยู่ขวางทางอยู่หรือว่าอยู่ข้างๆนี่เขารู้ได้สังเกตความแตกต่างของเสียงหรือว่าสังเกตจากเวลาเดินแล้วมันมีเสียงสะท้อนกลับมาไหมฝีเท้าเนี่ยฝีเท้าเวลาเดินเนี่ยถ้ามันเสียงมันหายไปเลยเขาก็รู้ว่ามันโล่งแต่ถ้าเดินแล้วมันมีเสียงสะท้อนเขาก็รู้ว่ามันมีของมีสิ่งของมีวัสดุมีรถมีอะไรอยู่สามารถจะบอกได้แม้กระทั่งว่าไอ้ของที่อยู่ข้างหน้านี่มันเป็นรถหรือเป็นเสาหรือว่าเป็นโคมไฟแสดงว่าหูนี่เขาชำหูนี่เขาละเอียดมากเวลาเราเดินนี่เราไม่สังเกตหรอกว่ามันมีเสียงฝีเท้าของเราเนี่ยสะท้อนกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีเสาอยู่ข้างหน้าหรือเสาอยู่ข้างๆแต่ว่าคนตาบอดหลายคนนี่เขารู้เลยโดยเฉพาะพวกที่บอดมาแต่กำเนิดเนี่ยก็จะรู้หูนี่ไวมากหรือถึงแม้เขานั่งอยู่นิ่งๆนะแล้วก็ลองสังเกตอากาศที่มากระทบใบหน้าเขาก็สามารถจะบอกได้ว่าข้างหน้านี่มันมีวัสดุอะไรอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นถ้ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยไอ้ลมที่มันมากระทบกับใบหน้าเขามันก็จะมีความแตกต่างจากลมเนื้ออากาศที่มากระทบเวลาไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เรียกผัสสะสัมผัสในด้านโผฏฐัพพะนี่ก็ละเอียดมากบางคนก็เวลาไปไหนก็เดินกระเดาะลิ้นเดินกระเดาะลิ้นทำไมนะเดินกระเดาะลิ้นไปพักๆเพราะว่าเอาไว้คล้ายทำก็เป็นเรดาร์กระดอลิ้นไปแล้วเสียงกระดอลิ้นมันหายไปไม่มีสะท้อนกลับมาก็แสดงว่าเป็นที่โล่งที่ว่างกระดอลิ้นแล้วเดี๋ยวมีเสียงสะท้อนกลับมาก็แสดงว่ามันมีสิ่งของอยู่ข้างหน้าเป็นของเล็กของใหญ่ก็รู้นะอันนี้ก็นับว่าน่าทึ่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ตาบอดก็เดินอย่าว่าแต่เดินเลยบางทีเล่นกีฬายังเล่นได้หรือว่าเล่นหมากรุกนะเล่นหมากรุกทั้งที่ตาบอดเนี่ยเขารู้ใช้วิธีกระเดาะลิ้นเอาฟังเสียงที่สะท้อนกลับมาอันนี้เรียกว่าสมองคนนี่มันอัศจรรย์มากคือถ้าเกิดว่าตามันไม่ทำงานประสาทตาไม่ทำงานหรือว่าสมองส่วนที่รับภาพนี่มันไม่ทำงานมันก็จะเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่นแทนหรือไม่มันก็จะถูกสมองที่ทำหน้าที่ส่วนอื่นเข้ามาก็เรียกว่าอะไรมาเทคโอเวอร์มาใช้มาค ครอบครองแทนก็ทำให้ความสามารถในการอย่างเช่นสมองส่วนที่รับภาพนี่มันไม่ทำงานแล้วเพราะไม่มีอะไรเข้ามาเลยเนื่องจากตาบอดหรือว่าเรติน่าเสียไปมันก็ไปทำหน้าที่อื่นเช่นไปทำหน้าที่ฟังหรือว่ารับสัมผัสหรือมิฉะนั้นมันก็โดนสมองส่วนอื่นที่ทำหน้าที่ได้ยินทำหน้าที่ได้กลิ่นทำหน้าที่สัมผัสมายืมไปใช้แทนความสามารถก็เลยเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอาจจะไม่ต่างจากสัตว์เลยก็ได้นะอย่างเช่นใช้ลิ้นกระดอนี่มันก็เรดาร์เนี่ยก็แค่ข้างคาวนะมันบินไปไหนได้โดยที่ส่งเสียงสมองคนมันอัศจรรย์มากบางคนหูหนวกนะแต่เวลาคุยกับใครนี่คุยรู้เรื่องหมดเลยอันนี้ก็เป็นคนที่หูหนวกมาภายหลังมันไม่ใช่หูหนวกแต่กำเนิดนะหูหนวกจากกำเนิดก็พอไหวเหมือนกันถ้าดูปากคนแล้วรู้ภาษาแต่ว่าถ้าหากหูหนวกทีหลังนี่เช่นหูหนวกตอนเด็กๆนี่พอรู้ภาษาบ้างแล้วพอพูดได้พูดเป็นบ้างแล้วพอหูหนวกนี่คุยกับใครที่รู้เรื่องนะทั้งที่ไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าดูฝีปากแล้วก็พูดต่อไปได้คู่สนทนานี่บางทีไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ตัวเองกำลังคุยด้วยนี่ก็หูหนวกมารู้ก็ตอนเวลาปิดปากพูดหรือเวลาเอามือป้องปากพูดหรือเอาเวลาหันหลังพูดโดยหันหลังให้เพราะว่าอีกฝ่ายนึงใบ้เลยคือไปไม่เป็นเลยเพราะไม่เห็นปากเขาก็เลยไม่รู้เขาพูดอะไรไอ้คู่สนทนาก็เลยรู้ว่าอ๋ออีกฝ่ายหนึ่งนี่เขาหูหนวกบางคนนี่เขาเล่าว่าเวลาดูปากคนเนี่ยถ้าที่หูหนวกนี่ปรากฏว่ามันได้ยินเสียงขึ้นมาในใจเลยเสียงมันเกิดขึ้นมาในใจอันนี้ไม่ใช่เสียงแท้นะแต่ว่าเป็นเสียงที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาหรือสมองมันปรุงขึ้นมาก็เลยไม่รู้สึกมันก็เป็นคนหูหนวกคือใครพูดอะไรมาก็ได้ยินเป็นเสียงหรือว่าเห็นเป็นภาพก็มีนะเวลาอ่านหนังสือเวลามีคนอันนี้หมายถึงคนตาบอดคนตาบอดนี่บางทีได้ยินเสียงพูดนี่มันนึกเป็นภาพเป็นตัวอักษรขึ้นมาเลยบางคนเวลาฟังหนังสือพูดได้หนังสือพูดได้เดี๋ยวนี้มีหนังสือพูดได้แล้วคืออ่านหนังสือแล้วก็พูดใส่เทปแล้วก็เปิดฟังพอเปิดฟังนี่บางคนนี่เห็นหนังสือเป็นตัวเลยเป็นประโยคและถ้าฟังไม่มากฟังมากๆนี่เขาจะบอกรู้สึกปวดตาฟังหนังสือพูดได้มากๆนี่ปวดตานะทั้งที่ตาก็บอกแต่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังอ่านหนังสืออยู่ในใจคือเห็นเป็นภาพอันนี้มันแสดงเห็นถึงความสามารถของสมองที่ว่าสามารถจะปรับเปลี่ยนตาบอดก็หูก็ไวแทนจมูกก็ไวนะบางทีคนตาบอดได้กลิ่นนี่ก็รู้เลยว่าหรือฟังเสียงก็รู้ว่าเจ้าตัวนี่กำลังมีความกังวลมีความเครียดอะไรหรือเปล่า ือไม่ใช่แค่ฟังภาษาออกรู้ภาษาเขาพูดอะไรแต่ว่าสามารถที่จะรู้ลึกไปถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนพูดจากการได้ยินจากการฟังหรือว่าจากการได้กลิ่นอันนี้มันทำให้เราได้เห็นถึงความสามารถของสมองที่มันปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันทำของมันเองนะมันเป็นของมันเองแต่ว่าถ้าเรารู้หลักแล้วเราก็พยายามที่จะฝึกฝนช่วยสมองเดิมก็ยิ่งมันก็ยิ่งทำได้อะไรทำได้ดีขึ้นได้ทำได้มากขึ้นและจิตใจก็เหมือนกันนะสมองกับจิตใจนี่คนละอันกันถ้าทางวิทยาศาสตร์ว่าสมองกับจิตใจอันเดียวกันแต่ว่าในทางพุทธศาสนานี่มองว่าคนละอันสมองนี่เป็นส่วนรูปขันธ์จิตใจนี่เป็นส่วนนามขันธ์จิตใจบางอย่างก็ต้องอาศัยสมองนะเช่นสัญญาเช่นการจำได้หมายรู้อะไรเป็นอะไรก็ต้องอาศัยสมองถ้าสมองเกิดมีโดนกระทบหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกทำให้สมองมันส่วนตายให้สัญญาก็มีปัญหาเช่นฟังไม่เป็นภาษาได้ยินเสียงคนพูดนะรู้เรื่องได้ยินเสียงคนพูดทุกอย่างนะแต่ว่าไม่รู้เขาพูดอะไรเพราะสมองส่วนภาษามันเสียไปเรื่องนี้เรียกว่าสัญญามันหายไปเห็นภาพทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าไอ้ภาพนั้นคืออะไรแต่ก่อนน่ะรู้ว่านี่ดอกไม้ว่านี่เครื่องบินแต่พอสมองมันถูกกระทบเข้าไม่รู้แล้วนี่อันนี้คือดอกไม้ไม่รู้ว่านี่คือเครื่องบินทั้งที่เห็นเส้นเห็นสีเห็นลักษณะทุกอย่างครบแต่บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรอันนี้เรียกว่าวิญญาณมีแต่สัญญาหายไปก็แปลกดีวิญญาณยังปกติทุกอย่างเห็นสีเห็นรูปสูบทรงลักษณะเห็นเส้นโค้งเส้นตรงเส้นเว้าแต่บอกไม่ได้ว่าไอ้นี่มันเป็นดอกไม้หรือว่ามันเป็นรูปดอกไม้หรือมันเป็นรูปบ้านวิญญาณยังทำงานปกติแต่ว่าสัญญาไปซะแล้วเพราะสมองแต่แม้กระนั้นเนี่ยมันก็ยังเรียกว่าสมองกับจิตมันคนละส่วนกันแต่ว่าพึ่งพาอาศัยกันแต่เป็นคนละอันก็เหมือนกายกับใจกายกับใจมันก็พึ่งพากันแต่คนละอันคนธรรมดาเวลากายปวดจิตก็ทุกข์ไปด้วยแต่ว่าถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมถึงขั้นเห็นความจริงว่ากายกับใจคนละอันจึงเรียกว่าแยกขันธ์ได้กายปวดนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยอย่างที่เคยเล่าเรื่องหลวงปู่บุตรดาเมื่อ2-3วันก่อนโดนยาเบื่อในโดนสารพิษในอาหารท่านก็อาเจียนแล้วอาเจียนอีกขณะที่พระลูกนี่หมดสภาพไปเลยนอนหมดแรงแต่ท่านก็ยังนั่งคุยกับโยมได้พอถึงเวลาก็อาเจียนอ้วกใส่กระโถนแล้วก็มานั่งคุยต่อให้กำลังใจโยมไม่ให้เสียกำลังใจที่ทำอาหารถวายแล้วปรากฏว่าเกิดเป็นโทษกลัวได้บาปมากกว่าได้บุญท่านก็บอกว่านี่ร่างกายมันประกอบด้วยธาตุสี่เวลาพอเจอยาเบื่อมันก็มีอาการแบบนี้แหละคืออาเจียนอ้วก แต่ว่าจิตมันไม่โดนด้วยหรือไม่โดนยาเบื่อมันก็ยังก็เลยไม่มีอาการเหมือนกับร่างกายก็คือนั่งพูดคุยได้แต่ว่ามันก็อิงอาศัยกันเพราะว่าถ้าสมองหรือว่าถ้ากายมันแย่จริงๆให้จิตมันก็หมดสภาพเหมือนกันบางทีเช่นคนที่โคม่าเนี่ยจิตมันถึงแม้จะยังรับรู้ได้แต่มันสั่งให้สมองพูดมันสั่งให้สมองขยับมือไม่ได้สมองหรือร่างกายไม่ร่วมมือแล้วหรือว่ามันหมดสภาพไปแล้วก็โคม่าอย่างนั้นแหละนอนอยู่งั้นแหละทั้งที่รับรู้ทุกอย่างแต่พูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้เคยื่นขยับบอกโบกไม้โบกมือขยับนิ้วกระดิกนิ้วไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าสมองมันไม่ยอมทำตามจิตแล้วขณะเดียวกันการรู้ของจิตมันก็บกพร่องไปด้วยอันนี้เนี่ยอย่างที่เล่ามาคนที่เขามีปัญหาต่างๆทางการรับรู้ทางตาทางหูนะซึ่งเป็นการรับรู้ส่วนสำคัญของมนุษย์นะตากับหูนี่ไอ้เรื่องลิ้นไอ้เรื่องรับรสเรื่องกลิ่นนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าตาบอดหูหนวกนี่อันนี้มีปัญหาแต่ว่าสมองก็สามารถจะหาทางออกของมันได้จนกระทั่งสามารถจะมีชีวิตแบบปกติสุขเหมือนคนทั่วไปจิตคนเราก็เหมือนกันมันก็ปรับตัวได้ไวแม้ว่าจะเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงความทุกข์กายหรือหมายถึงความทุกข์ทางใจด้วยเช่นสูญเสียพัดพรากจากของรักคนรักไอ้สูญเสียของรักนี่กายไม่ทุกข์แต่ใจมันทุกข์อกหักนี่กายมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าใจมันแย่หรือว่าถูกด่าถูกตำหนินี่กายไม่เป็นอะไรแต่ว่าใจมันร้อนรุ่มเครียดแต่ว่าไอ้ความทุกข์ของความทุกข์ที่ใจนี่มันก็เป็นเรื่องที่ใจนี่สามารถจะปรับได้ของบางเรื่องนี่ทีแรกก็ทุกข์ใจแต่ว่าไปนานก็เฉยๆแล้วคนที่เศรษฐกิจพินาศปี40นี่หรือว่าคนที่ตกงานสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้หรือว่าอกหักแฟนทิ้งช่วงแรกนี่ก็ทุกข์มากแต่ว่าผ่านไปสักพักใจมันก็กลับมาเป็นปกติอันนี้เรียกว่าใจของคนเรามันปรับตัวได้ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยบางคนนี่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกแย่เมื่อเจอเหตุร้ายมากระทบนะแต่ว่าถ้าผ่านไปสักพักใจมันก็จะกลับมาเป็นปกติคุ้นเคยกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างบางคนติดคุกใหม่ๆนี่โอ้ยจะตายให้ได้ติดคุกโดนติดพิพากษาไป30ปีพิพากษาตลอดชีวิตนี่โอ้ยมันเหมือนตายทั้งเป็นอยู่ในคุกนี่ก็ทรมานเหลือเกินไม่มีวันออกแล้วชาตินี้ก็อยู่ไป 2-3 ปีหรือบางทีแค่ปีเดียวอยู่สบายเลยคุ้นเคยมันเป็นบ้านยิ่งถ้าอยู่นานกว่านั้นไม่อยากออกได้ซ้ำอยู่นานสัก20ปี30ปีนี่บางทีได้รับพระราชาภัยโทษนี่ไม่อยากออกเพราะว่า คุ้นกับมันซะแล้วปรับตัวได้แล้วปรับตัวนี่คือปรับใจปรับใจได้มันกลายเป็นบ้านไม่อยากออกแต่ต้องออกเพราะว่าหมดกฎหมายบังคับทั้งที่ตอนแรกมาอยู่นี่มันอยู่กับทรมานมากอันนี้มันก็เป็นความสามารถของจิตในการปรับตัวถ้าให้เวลามันจะปรับตัวได้เหมือนกับสมองให้เวลามันก็ปรับตัวได้แต่บางทีคนเรานี่ไม่ให้เวลาเช่นพอธุรกิจล้มละลายอกหักหรือว่าพิการก็ได้นะพิการก็เสียใจมากที่ว่าฉันทนไม่ไหวแล้วฆ่าตัวตายเลยอย่างเมื่อ2เดือนก่อนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันไปอบรมที่โคราชก็หลายคนที่นั่นก็กำลังเศร้าอยู่เพราะว่าเพื่อนเขาเกิดวิกฤตในครอบครัวผัวเป็นหนี้ไปกู้เงินมาหลายล้านก็คงคิดว่าจะหาทางจ่ายหนี้ได้แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก็เลยหนี้ก็เลยค้างคาอยู่เป็น10ล้านมั้งเมียไม่รู้มาก่อนว่าผัวเป็นหนี้มีการทะเลาะกันก็ไม่รู้ทะเลาะกันว่าอย่างไรผัวนี่ก็ซึ่งก็เครียดมานานแล้วพอเจอเหตุการณ์ทะเลาะนี้ก็มันก็เป็นจุดแตกหักฟางเส้นสุดท้ายกลับไปบ้านผัวนี่เป็นข้าราชการนะกรมราชทัณฑ์กลับไปบ้านก็เรียกลูกมา2คนแล้วก็ยิงลูกตายแล้วก็เสร็จแล้วตัวเองก็ฆ่าตัวตายเหลือแต่เมียนี่ก็เศร้าเพื่อนๆก็เศร้าไปด้วยไม่มีใครอยากพูดถึงเหตุการณ์นั้นให้คนที่ฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายเพราะเขารู้สึกว่าเป็นหนี้แบบนี้ชีวิตฉันแย่แล้วล่ะเป็นหนี้10ล้านเนี่ยจะอยู่ยังไงแถมเสียชื่ออีกเป็นข้าราชการ48 49เป็นหนี้แบบนี้ก็ตกเป็นข่าวหรือไอ้ถูกยึดบ้านบ้านที่เคยอยู่แบบสบายหรูสร้างเป็นล้านถูกยึดไปต้องไปอยู่บ้านเช่ามันเสียเกียรติเสียหน้าให้ความรู้สึกเรื่องหน้าตาเรื่องศักดิ์ศรีของข้าราชการก็คงมีส่วนทำให้รู้สึกว่าตายดีกว่าอยู่ไม่ได้หรอกแบบนี้ฉะนั้นที่จริงๆแล้วถ้าหากว่าทนไปสักพัก2ปี3ปีหรือแม้แต่5ปีมันก็ทนได้ในที่สุดก็ขนาดคนเป็นหนี้ช่วงเศรษฐกิจปี40นี่ 2-3 พันล้านหนึ่งมาถึงวันนี้นี่ก็กลับรวยใหม่นอกจากจะจ่ายหนี้ได้ครบหรือว่าต่อรองเจรจากันยังทั้งลดหนี้เรียกว่าแหกคัดกันแล้วตอนนี้กลับมามีความสุขทั้งที่ตอนนั้นนี่ดูไม่น่าจะแก้ปัญหาอะไรได้เลยนะติดหนี้ก็เป็น 2-3 พันล้านก็เป็น 10,000 ล้านตอนนั้นกุมใจอยากจะตายให้ได้แต่ตอนนี้ก็ยิ้มได้มีความสุขแล้วหรือถึงแม้จะไม่รวยเหมือนเก่าแต่ว่ามันก็ทนได้มันก็รับรู้จำรับปรับตัวกับสภาพได้หรือว่ากลับมาคุ้นชินกับสภาพแล้วก็มีความสุขไม่ต่างจากตอนที่ก่อนเกิดเหตุอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะมันปรับตัวได้ไวโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะมันก็ปรับตัวของมันได้คือจากทุกข์ ย่ำแย่จิตฟุบมันก็ค่อยขึ้นมาก็เคยมีการทดลองง่ายๆนะเอาคนสองคนกลุ่มสองกลุ่มมาแล้วก็กรอกเสียงเครื่องดูดฝุ่นผ่านหูฟังใส่หูฟังแล้วกรอกเสียงเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปเสียงมันดังมากเครื่องดูดฝุ่นกลุ่มแรกให้ฟัง45วินาทีอีกกลุ่มที่2ฟัง5วินาทีแค่นั้นเสร็จแล้วก็ถามคนทั้ง2กลุ่มว่ารู้สึกอย่างไรรู้สึกรำคาญมากน้อยแค่ไหนและสิ่งที่เขาพบก็คือว่าไอ้กลุ่มที่รำคาญมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกซึ่งฟัง45วินาทีแต่เป็นกลุ่มที่2ซึ่งได้ฟังแค่5วินาทีแล้วแปลกนะฟังนานกว่ากับรำคาญน้อยกว่าไอ้ฟังน้อยกว่ากับรำคาญมากกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอ้กลุ่มที่ฟังนานเนี่ยเขาถามว่ารู้สึกรำคาญอย่างไรในช่วง5วินาทีสุดท้ายมีแถมเลยว่าในช่วง5วินาทีสุดท้ายไอ้กลุ่มที่ฟังมา45วินาทีเนี่ยมันเขาได้มีโอกาสปรับตัวคือ40วินาทีแรกก็ได้มีโอกาสปรับตัวจนชิน5วินาทีสุดท้ายก็เลยไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่กลุ่มที่ฟัง5วินาทีแรกนี่มันไม่ทันได้ปรับตัวเลยก็เลยรู้สึกรำคาญมากอันนี้เขาก็เป็นการทดลองว่าจิตใจคนเรามันปรับตัวได้เพราะความรู้สึกรำคาญไม่รำคาญเป็นเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องเวทนาเจอทุกขเวทนามานานๆเนี่ยเอาแค่40วินาทีจิตมันก็เริ่มปรับตัวได้เพราะนั้น5วินาทีสุดท้ายมันก็เลยไม่ค่อยเป็นทุกข์เท่าไหร่นี่ขนาดที่ว่าปล่อยให้มันจิตมันทำงานตามธรรมชาตินะคนเราก็จะรู้สึกว่าคนเราก็จะเห็นได้ว่าจิตมันปรับตัวได้เร็วต่างจากคนที่เจอฟังแค่5วินาทีเนี่ยมันยังไม่ทันได้ปรับตัวก็จะรู้สึกเป็นทุกข์มากก็เมื่อคนที่ตาบอดหูหนวกเสียขาใหม่ๆนี่ก็ทุกข์นะแต่พอผ่านไป 2-3 เดือนนะก็เริ่มชินแล้วทุกขเวทนาก็ลดลงเพราะนั้นจะทำอะไรจะตัดสินใจทำอะไรในช่วงแรกๆที่ทุกข์นี่อันนั้นอันตรายเพราะว่าจิตมันยังปรับตัวไม่ได้มันก็จะโวยวายมันจะทุกข์มากคนเราจะตัดสินใจทำอะไรมันก็ต้องรอสักพักให้โอกาสจิตมันได้ปรับตัวก่อนอันนี้แค่ปรับตัวตามธรรมชาตินะถ้าเรามีการลงมือลงไม้ทำอะไรบางอย่างอีกทางหนึ่งเลือกก็ยิ่งก็ทำให้จิตยิ่งปรับตัวได้เร็วขึ้นเช่นระหว่างฟังเสียงดังแทนที่จะฟังไปลอยๆก็กลับมาตามลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเสียงมันจะดังที่หัวก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่ลมหายใจหรือว่ามีสติรู้อารมณ์ความรำคาญที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็วางหรือว่าจินตนาการไปนึกถึงแฟนนึกถึงวิวทิวทัศน์ให้ความทุกข์ก็จะยิ่งลดลงได้เร็วขึ้นแต่ว่าถึงแม้เราไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้จิตมันทำงานเองจิตมันก็ปรับตัวได้เร็วอยู่แล้วยิ่งถ้าเราไปช่วยมันอีกแรงด้วยเนี่ยก็จะดีขึ้นอย่างที่เราเจริญสติเนี่ยมันก็เป็นการฝึกเป็นการเพิ่มความสามารถกับจิตไม่ใช่ปล่อยจิตมันทำงานตามธรรมชาติเช่นเรื่องการปล่อยวางเนี่ยจิตมันก็ทำงานได้ของมันเองอยู่แล้วเวลาผ่านไปมันก็วางของมันเองแต่เราฝึกสติเพื่อให้มันวางได้เร็วขึ้นเหมือนกับคนตาบอดหูหนวกที่หลายคนที่พูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยธรรมชาติมาทำงานกับมันเองเขาก็ฝึกด้วยฝึกฝนพัฒนาหาวิธีใหม่ๆ มันก็ทำให้มีความสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นงั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติของจิตว่าจิตมันปรับตัวได้เร็วไม่ว่าจะเจอความทุกข์แค่ไหนมันก็จะย่ำแย่ในช่วงแรกๆเสร็จแล้วก็จะดีขึ้นเองนั่นก็ทำให้เรามีความมีความหวังเวลาเจอความทุกข์ไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจก็อย่ามัวแต่ทุกข์กับมันให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเองเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นมาเองจะตัดสินใจทำอะไรก็ตัดสินใจก็ว่ากันทีหลังไม่ใช่ทำตอนที่ยังทุกข์ใหม่ๆถ้าตัดสินใจตอนที่ทุกข์ใหม่ๆมันก็ลงเอยอาจจะลงเอยแบบคนที่ฆ่าตัวตายเพราะส่วนมันมืดแปดด้านยิ่งถ้าเราได้ฝึกเอาไว้ด้วยฝึกปลือเรื่องจิตเรื่องสติเรื่องกรรมฐานก็ยิ่งฟื้นตัวได้เร็วหรือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้เร็วเรานี่พูดตรงนี้เอากลับมาพร้อม